A my? Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lepsze warunki dla lekarzy wybierających potrzebne specjalizacje, promocje deficytowych kierunków zapowiada szef resortu zdrowia. Na wiosnę przyszłego roku powinniśmy mieć pomniki niedaleko stąd, tak przed Pałacem Prezydenckim mówił prezes PiSu w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Niedopuszczalna deklaracja, hiszpański premier w ten sposób komentuje ogłoszenie niepodległości Katalonii i zarazem jej wstrzymanie. Resort będzie promował specjalizacje potrzebne służbie zdrowia, tak mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w kontekście protestu lekarzy rezydentów. W tych specjalnościach, to jest lista 20 specjalności, wynagrodzenia będą o 1200 zł wyższe niż dotychczas. To oznacza, że dla niektórych rezydentów w praktyce, w ciągu tego okresu podwyższania wynagrodzeń, wynagrodzenia ich wzrosną o ponad 2-2,5 tysiąca zł. Młodzi lekarze 9 dzień prowadzą protest głodowy w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Chcą wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek i podwyżki wynagrodzeń. Minister w programie Goście Wiadomości stwierdził, że na służbę zdrowia w tym roku przeznaczono o 9 miliardów złotych więcej niż w zeszłym. To jest ogromna, przeogromna, trudna do wyobrażenia kwota, która idzie zarówno na wzmocnienie inwestycji, czyli zakupy różnych rzeczy, które są potrzebne do udzielania świadczeń, jak i na poprawę sytuacji niedofinansowanych szpitali. Zapłacimy tak zwane nadwykonania, a także na wykupienie kolejek, co jest dla pacjentów najważniejsze, bo kupimy więcej świadczeń, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie kolejki są najbardziej dotkliwe. Lekarze domagali się także spotkania z premier Beatą Szydło. Szefowa rządu napisała do nich list, w którym zaprosiła ich na rozmowy, ale dopiero po zakończeniu trwającego protestu. Mamy dobrą wolę i liczymy na to samo, napisała premier. Zbliża się moment, kiedy ofiary katastrofy smoleńskiej zostaną godnie upamiętnione, tak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił podczas 90. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Jak dodał, będzie to realizacja celów, które przyświecały uczestnikom uroczystości 10. dnia każdego miesiąca. Te cele to upamiętnienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar z 10 kwietnia 2010 roku, a także dojście do prawdy o okolicznościach tej katastrofy, mówił Kaczyński. Na wiosnę przyszłego roku powinno być już wszystko jasne i wszystko gotowe. Powinniśmy mieć pomniki niedaleko stąd, choć w troszkę innym miejscu niż planowaliśmy. Powinniśmy też mieć ostateczne raporty tych, którzy dzisiaj dążą do tego, by ustalić prawdę. A miesięcznica zakończyła się apelem jasnogórskim. Deklaracja szefa katalońskiego rządu jest niedopuszczalna, tak komentuje ją szef rządu Hiszpanii Mariano Rajoy. Jak podano, gabinety nie akceptuje sytuacji, która uprawomocniłaby zakazane katalońskie referendum lub implikowaną w deklaracji niepodległość tego regionu. Co powiedział szef katalońskiego rządu, to wie Ewa Wysocka, która jest w Hiszpanii. Carles Puigdemont powiedział, że wyniki referendum uprawniają go do podjęcia historycznej decyzji. I como president de la Generalitat, asumeixo en presentar-los... Przyjmuje na siebie mandat społeczeństwa, by przekształcić Katalonię w niepodległe państwo, którego ustrojem będzie republika. Carles Puigdemont dodał, że na razie należy odłożyć efekty deklaracji niepodległości, by wkroczyć na etap dialogu. Według komentatorów szef katalońskiego rządu miał na myśli negocjacje z Madrytem. Jego wystąpienie opóźniło się o godzinę. Katalońskie media podały, że w ostatniej chwili Puigdemont otrzymał poważną zagraniczną ofertę mediacji. Rząd w Hiszpanii odrzucił, jak to nazwał, cichą deklarację niepodległości Katalonii i jej zawieszenie. Premier Mariano Rajoy określił to jako szantaż. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A teraz wracamy do sprawy zatrzymania podejrzanych o łapówkarstwo w Warszawie. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego podczas akcji w jednym z nocnych klubów złapali 3 osoby. Okazuje się jednak, że to nie byli wszyscy, których ujęto. Oprócz tych 3 wcześniejszych osób, którzy zatrzymali także 4. osobę, to po krótkim pościgu zabezpieczyliśmy w tym postępowaniu w trakcie tej operacji całą kwotę tej około półmilionowej łapówki. Informował Piotr Kaczorek z CBA. Łapówkarze zostali złapani na gorącym uczynku. Mieli się powoływać na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szczegółowych informacji CBA nie podaje. Najwcześniej mają być one znane jutro. To był serwis Trójki. Od 5 do 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 10-11 na zachodzie, a nad morzem do 12. Tak wyglądają temperatury na tę noc. Na północy możliwy deszcz, popada także w centrum, a jutro w całym kraju pochmurno, deszczowo na wschodzie, gdzieniegdzie możliwe lokalne opady. Od 12 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 16 miejscami na zachodzie. W Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za, a nawet przeciw. Na całym świecie rośnie zachorowalność na nowotwory, również u nas. W Polsce rak zabija 100 tysięcy osób rocznie. Jednocześnie jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych przeznaczanych na opiekę zdrowotną i profilaktykę. Nic nie zastąpi jednak naszej troski o własne zdrowie. Stąd pytanie, czy badam się regularnie? Za, a nawet przeciw, jutro w południe. Zapraszam, Kuba Strzyczkowski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Minęła 22.07, studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Dziś będzie jak w kalejdoskopie, dzięki nagraniom w różnych stylach, tematom i komentarzom. W drugiej części zapowiadana kontynuacja montrealskiego koncertu Tangerine Dream z 1977 roku. A El Muzyka na otwarcie to wybór z właśnie wznowionego longplaya Hibernacja numer 1. Nowy wydawca Michał Wilczyński z Gat Records posłużył się oryginalnym tekstem sprzed ponad ćwierć wieku, tekstem umieszczonym na okładce czarnej płyty. Przeczytałem ze wzruszeniem. Wilczyński dodał bardzo efektowne elmuzyczne uzupełnienia, ale o tym sądzę, że sam nam opowie. Płynąca plazma i Władysław Komendarek sprzed lat. Za chwilę ciąg dalszy odrestaurowanej hibernacji. Na linii Michał Wilczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Słyszymy się? Tak jest. W imieniu fanów muszę panu podziękować za ostatnio wznowione albumy, ten, którego fragmentów słuchamy, i za fruwającą lalkę. Przyznam się, tej drugiej jeszcze nie zdążyłem rozpieczętować. Agat Records zaczynał jako podwydawca, a także popularyzator dawnego popu i jazzu, a teraz... No właśnie, czytam z katalogu. Pozwoli pan jeszcze, poinformujemy słuchaczy trójki. Korzeński, Mateusz Święcicki, Komendarek, no to tutaj już wielki wybór naszego gwiazdora, Arp Life. Tak jest, także Mikołaj Hertel jeszcze, który też już jest w naszym katalogu obecny i też będzie obecny na pewno dalej. Dochodzimy po prostu do wniosku, że tyle dobrej polskiej muzyki elektronicznej cały czas czeka na swoje wznowienie, opracowanie na nowo, żeby były dostępne te nagrania na płytach kompaktowych, że czas najwyższy się za to wziąć. Dlatego właśnie stąd te reedycje Płaska Komendarka. Będzie ich zresztą jeszcze więcej. Stąd reedycje Mikołaja Hertla. No i mam nadzieję, że na tym się nie skończy. Andrzej Korzyński, przypominam. Tak jest. Andrzej Korzyński też będzie jeszcze się pojawiał. Zresztą Arp Life w przyszłym roku również się pojawi, i to w nagraniach do tej pory bardzo mało znanych. Coś, co jeszcze chyba też ekscytuje, choćby dlatego, że wznowiono program telewizyjny Sonda, Sonda 2, no to oczywiście wszyscy pamiętamy tych prowadzących sprzed lat. Niestety zginęli w wypadku. Do mnie wciąż jeszcze telefonują miłośnicy tamtego programu, dopytując się o ilustrację muzyczną. Tak, ponieważ sądy. W sądach poza muzyką z niemieckiej biblioteki Sonotonu polska muzyka, polska L-muzyka była bardzo chętnie wykorzystywana. Tam przecież regularnie pojawiały się nagrania Komendarka, Hertla, Krzysztofa Dudy. Bardzo dużo muzyki tam było prezentowane. Tak więc mnie, jako zacząłem właśnie szukając tych nagrań z sądy, też już zaczęliśmy zauważać, ile tej dobrej polskiej muzyki cały czas jeszcze po archiwach gdzieś się chowa i cały czas czeka na swój czas. Dlatego no stąd właśnie te płyty. Wspomniał pan Krzysztofa Dudę, płyta Altus, to także pozycja z Gat Records, która na pewno zainteresuje miłośników naszego gwiazdora, organisty, syntezatorzysty. Tak, to jest bardzo taki szeroki wybór nagrań z lat 80-85, więc z tego pierwszego okresu w zasadzie działalności Krzysztofa Dudy. I bardzo dobrze tam chyba udało nam się pokazać, jak wszechstronny jest ta muzyka, bo to jest rzeczywiście na polskiej scenie muzyki postać wyjątkowa. Wspaniała dynamiczna gitara Ryszarda Sygitowicza, płyta Bez grawitacji. Zresztą muzyka tak filmowa Andrzeja Korzyńskiego i ta tak diametralnie od siebie różniąca się z filmów Pustyni i w Puszczy i z Akademii pana Kleksa. No i tutaj ciekawe, że nie wydaje pan przebojów, piosenek z tej dziecięcej serii. To znaczy zostawiamy to innym, ponieważ te przeboje od lat są znane, natomiast ta muzyka ilustracyjna, która gdzieś tam w Akademii pana Kleksa przewijała się pod spodem, pod dialogami, nigdy do tej pory nie była wydana. To się wiązało z tym, że po prostu nie było materiałów. Wszyscy byli przekonani, że te taśmy oryginalne z tą muzyką zaginęły, ale na szczęście udało się u Andrzeja Korzyńskiego w piwnicy gdzieś pod stosem innych taśm tą muzykę znaleźć. I dlatego udało się to wydać. Sąd Akademia pana Kleksa. Z tego samego powodu udało się też wydać muzykę z filmu Wielki Szu, która się ukazała kilka tygodni temu. No i takie wspomnienia, które mnie szczególnie jakoś dotykają, Krzysztofa Sadowskiego, słynny album Na Kosmodromie, 3000 Points, także, no i mnóstwo rzeczy, które chyba można nazwać cymeliami muzyki jazzowej, muzyki popularnej. I no i cóż, pozostaje mi tylko podziękować panu za tę rozmowę, która chyba zwróci uwagę miłośników odkrywanej przez Gat Records muzyki na wydawnictwa firmy z Sosnowca. Szukamy dalej, będzie, mam nadzieję, że tych nagrań jeszcze więcej, bo tak mówię, archiwa są bardzo przepastne i jeszcze jest co wydawać. Zapraszam pana do słuchania dalszego ciągu naszej audycji, bo będziemy rozmawiali o bliskiej panu imprezie Sound Edit. Oczywiście. Michał Wilczyński, GAT Records. Dziękuję pięknie. Dziękuję, a w tle i za chwilę na pierwszym planie Symfonia Istnień Władysława Komendarka, muzyka sprzed ponad ćwierć wieku. Trójce goście, Marek Chorodniczy i Maciej Werk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O czym my będziemy panowie rozmawiali po takim wspaniałym początku audycji? El Muzyka, która rozkwita po tylu latach ponownie. Ale Władysław Komendarek hołubiony przez obydwu panów. Owszem, tu się pojawia hasło, które nas wiąże od lat właściwie. Łączy nas piłka. Łączy nas piłka, oczywiście to zawsze, ale antologia polskiej muzyki elektronicznej. I tu faktycznie Narodowe Centrum Kultury i Sound Edit Festival jesteśmy partnerami. Te koncerty, to wydawnictwo w pewnym sensie również rodziło się, powstawało w tej relacji, można powiedzieć, Warszawa-Łódź. I to już wieloletniej, bo to jest... W tym roku trzecia właściwie odsłona, bo pomysł zaczął się zanim jeszcze książka się ukazała 2 lata temu i to była pierwsza odsłona antologii polskiej muzyki elektronicznej. Ale Władek Komendarek został hołubiony przez Festiwal Sound Edit i otrzymał Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. No dużo wcześniej. Dostał wcześniej, ale to również była współpraca Sound Edit i Narodowego Centrum Kultury, bo wtedy powstał film dokumentalny. Tak. Właściwie taki... Dziwny film impresja. Dokumentalny. Impresja obrazu i dźwięku. W kosmosie zawsze jest dobrze, bo jak wiadomo, jest to ulubione powiedzenie Władka. Ale ten łódzki festiwal, dodajmy, producentów muzycznych, przyczynia się właśnie do kreowania muzyków poprzez wideo i koncerty. No przede wszystkim tak, poprzez spotkania, warsztaty i koncerty, ale ponieważ elektronika w mojej krwi płynie od chyba równolegle, mam dwa krwioobiegi, liverpoolski i elektroniczny, to właściwie od samego początku ta elektronika na festiwalu Sound Edit była bardzo silna i wielu przedstawicieli światowych i polskich się pojawiało, producentów, którzy również pracowali z tymi wielkimi zespołami, może niekoniecznie L-muzyki w takim zrozumieniu tego programu, tylko programu radiowego teraz, w którym się znajdujemy, tylko bardziej tak szerzej, że z jednej strony byli ludzie, którzy pracowali na przykład z Depeche Mode, a Daniel Miller choćby, tu można byłoby powiedzieć, który powraca do nas. To jest absolutna legenda muzyki elektronicznej, człowiek, który założył wytwórnię Mute Records. To zresztą po to, żeby wydać swój własny singiel elektroniczny z utworami Warm Letter Red i TVOD, które są chyba sztandarami muzyki elektronicznej. I płyta Silicon Teens. I Silicon Teens. Tak. No ale tak, artystyczna i stylowa formuła Sound Edit jest daleko większa niż taki wyizolowany gatunek muzyczny, ale ponieważ zapraszani goście to z jednej strony historia pewnych dokonań, pewnych odkryć w muzyce, w realizacji, a poza tym no jednak ariergarda nowoczesności. Czy te spotkania, które w części są tylko spotkaniami z artystami koncertującymi, a są przecież także warsztatami, to nie jest taka bariera dość hermetyczna. Jak wygląda frekwencja na tych spotkaniach? Bardzo różnie, bo spotkania mają, znaczy mówimy teraz o tych spotkaniach, które dzieją się w ramach Sound Edit, z założenia jakby one mają kilka różnych kierunków, bo są takie typowo technologiczne spotkania. Spotkania opowiadające o bardzo szczegółowych urządzeniach studyjnych, o bardzo szczegółowych wtyczkach, tak zwana kwestia branżowo-producencka. I one oczywiście z założenia są bardziej hermetyczne, natomiast od pewnego czasu publiczność domaga się i chyba najbardziej tłumnie uczestniczy w spotkaniach z ciekawym człowiekiem. I te spotkania z ciekawym człowiekiem to są na przykład spotkania, bo znowu powracamy trochę do ludzi elektroniki, którzy mają projekty, które w tym programie spełniłyby się świetnie, na przykład Flood. Mark Ellis Flood jest to producent, który pracował z całą w ogóle plejadą znakomitości, ale posiada również swój projekt, który jest bardzo mało niestety znany, a jest to projekt Note, z którym to projektem Note kiedyś miał na Sound Edit wystąpić. To jest jedno z takich moich niespełnionych marzeń. Mało tego, do tego projektu Note doprosił, ale to się też nie wydarzyło, Hansa Zimmera. I taki pomysł cały czas gdzieś kiełkuje w głowie. No ale wracając do tych spotkań, to na przykład spotkanie z Fladem było spotkaniem najbardziej obleganym. To są takie właściwie bardzo rzadkie możliwości spotkania ludzi, którzy są gwiazdami albo z gwiazdami pracują w tym no, roku. No ale halo, halo, Brian Eno w zeszłym roku Brian miał Eno, frekwencje tak. gigantyczne faktycznie na tym spotkaniu. Ale Maćku, pozwól, że ja powiem nie jako... Nie wiem, czemu zapominam o Eno, bo nadal nie wierzę, że to się wydarzyło. Tak właśnie się wydarzyło, bo w zeszłym roku bardzo dużo ludzi faktycznie to spotkanie z mistrzem, tak chyba trzeba powiedzieć, było, cieszyło się wielką popularnością. Ale ja chcę też powiedzieć troszeczkę jako uczestnik na początku, zanim zaczęliśmy współpracę z Maćkiem, ja też bywałem na Sound Edit po prostu jako słuchacz, jako widz. I mogę powiedzieć, że specyfiką tego festiwalu jest również to, że artyści w pewnym sensie skracają dystans. To jest miejsce, w którym z tymi artystami można się spotkać, można porozmawiać. Oni są dla ludzi. I nie mówię tylko i wyłącznie o artystach polskich. Mówię również o artystach spoza granic polskich, no, którzy po prostu przychodzą, takie... spotykają się i można z nimi po prostu porozmawiać, uścisnąć dłoń i poprosić o autograf. Wzruszyły mnie takie penetracje, na przykład to fakt, że George Martin pośmiertnie został wyróżniony nagrodą Sound Edit. No i hasło I'm a Sound. No tak, George Martin to było takie, to było pierwsze nazwisko, które w ogóle nosiłem w sercu i w głowie, kiedy rozpoczynałem prawie 10 lat temu, bo to będzie 9. edycja, cały pomysł na to, jak honorować producentów Nagrodą Człowieka ze Złotym Uchem. Ja się z George'em Martinem miałem okazję bardzo krótko spotkać w Londynie i był taki pomysł, który zresztą zainicjował jego syn Giles, że ta nagroda zostanie mu wręczona w konsulacie albo w jakimś innym miejscu, takim bardziej oficjalnym w Londynie. Nigdy do tego nie doszło. A ponieważ mój liverpoolski krwiobieg nakazywał, ta statuetka czekała w ogóle na niego. Ona była zrobiona, ona była wygrawerowana, więc symbolicznie z Piotrkiem Mecem wręczyliśmy ją w zeszłym roku. Chyba warto przypomnieć, że George Martin to dodatkowy Beatles. Właściwie on wylansował i ustalił zmienność stylów i całą ewolucję Paula McCartneya i Lennona, którzy byli i jeden jeszcze jest, prawda, genialnymi muzykami, autorami, kompozytorami, ale jednak George Martin przez swoją znajomość warsztatu realizatora i znacznie i literatury muzycznej znacznie poszerzył horyzonty tego niezapomnianego zespołu. A w tym roku Człowiek ze Złotym Uchem. Człowiek ze Złotym Uchem, to może skoro było o polskich wykonawcach Michał opowiadał, no to zaczniemy od brakującego ogniwa antologii polskiej muzyki elektronicznej. To może jeszcze, przepraszam. Nie? Wspomniano w rozmowie Brian Eno. No dobrze, to w takim razie drugi z wielkich producentów, znaczy drugi, nie drugi, drugi producent, którego ściągnięcie do Łodzi zajęło mi dokładnie 8 lat. Tyle rozmawiałem z Eno i tyle rozmawiałem z Tonym Visconti. Tony Visconti przyjedzie na festiwal Sound Edit. Posłuchajmy może nagrania wybranego przez panów, bo ono tutaj pełni ważną rolę. Jeszcze taki dźwięk z syntezatora Minimog, który przeobraził oblicze muzyki, monofoniczna, trójgeneratorowa klawiatura i popis zespołu, który na świecie był rozszyfrowywany w bardzo zabawny sposób, a przecież chodziło o... Zresztą proszę wyjaśnić przygodę Davida Bowie, będącego przejazdem w dawnej Warszawie. Tak, no jest to właściwie bardziej chyba legenda. Wiele miejska artykułów na ten temat przeczytałem i właściwie trudno dojść do ostatecznej wersji. Ponoć jest tak, że podczas w tych latach, w których David Bowie realizował swoją słynną trylogię berlińską, zdarzyło mu się przejazdem pojawić w Warszawie i no dalsza część legendy mówi o tym, że właśnie dlatego utwór Warszawa, tak jak nasza stolica, który właśnie w tej chwili słyszymy, i atmosfera, która towarzyszyła Bowiemu podczas przebywania w tym mieście, no, doprowadziła do tego, że mamy właśnie do czynienia z pomnikiem muzyki rockowej. No, można powiedzieć elektronicznej w tym wypadku. No, tak, szeroko rozumiane muzyki. Ale rokowej. Ktoś tam zaśpiewa i jest to bez wątpienia niespodzianka. Posłuchajmy. Thank you. wspomnienia, wspomnienia. No i wszyscy już wiemy, że nie Ziggy Stardust, tylko solistka zespołu Śląsk. Ziggy Stardust. A propos Ziggy Stardusta i tegorocznej edycji 9 Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edits, to w sobotę 28 października w klubie Wytwórnia w Łodzi wystąpi absolutnie niebywały skład, bo człowiek, który również pracował przy tym nagraniu i przy wielu znakomitych nagraniach Davida Bowie i nie tylko, Tony Visconti zagra ze specjalnym projektem, który się nazywa Holy Holy, od jednego z utworów Davida Bowie, ale projekt niebywały, bo Woody Woodmansey, perkusista właśnie z czasów trasy Ziggy Stardust i również z tego albumu i z paru innych, na bębnach, Tony Visconti na basie. Kolejna elektroniczna, w sumie ciekawostka, bardziej nieromantikowa, Heaven 17. Glenn Gregory, wokalista tego zespołu, w tym projekcie śpiewa utwory zamiast Davida Bowie. No i to będzie piękna gratka dla miłośników Bowiego. Jak ostatnio powiedziałem w jakimś wywiadzie, nie można już zobaczyć bliżej, nie można być bliżej Davida Bowie niż ten projekt, bo tak naprawdę Tony Visconti spędził z Bowiem ostatnie dosłownie dni jego życia i pracował nad ostatnimi płytami, nad tymi starymi i klasycznymi również. Więc jest to wielka gratka dla miłośników, nie tylko oczywiście muzyki elektronicznej, ale w ogóle chyba historii muzyki. No trzeba to zobaczyć po prostu. Cały czas mówimy o imprezie łódzkiej Sound Edits, która rozpoczyna się 26. W czwartek i ja jestem niezwykle zadowolony i bardzo się cieszę z tego, że pojawi się podczas tej imprezy Marek Biliński. Tak jak Maciek przed chwilką wspominał, ta przygoda z antologią polskiej muzyki elektronicznej trwała już kilka lat i faktycznie Marek Biliński to była osoba, której brakowało troszeczkę nam podczas edycji dwa lata temu, kiedy gościli podczas wspólnego dżemu, można powiedzieć, Władysław Komendarek, Konrad Kucz, Kapitan Nemo i Józef Skrzek, czterech elektroników na jednej scenie. Brakowało tam Marka Bilińskiego. Tym razem udało się go zaprosić. Marek Biliński będzie wielką gwiazdą i w pewnym sensie kropką nad i, czy jakimś postscriptum antologii polskiej muzyki elektronicznej, która właśnie... Część pierwsza, dodajmy, tak? Tak, część pierwsza, tak. Gdzie Narodowe Centrum Kultury właśnie miało przyjemność z Sound Edit ten projekt polskiej antologii polskiej. Ale Marek Biliński będzie solo chyba. Tak. Tak, to będzie koncert, który otworzy właśnie sobotni wieczór. Będzie solo i jego koncert zaraz po koncercie Marek również odbierze nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem, zdecydowanie zasłużoną za pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej. No i właśnie ten nagrodzony, właściwie jeszcze nie teraz, bo koncert Marka będzie w sobotę 28. przy syntezatorach. Posłuchajmy może fragmentu utworu nazwanego Nomen Omen Błyski Kolorów. Słuchają państwo człowieka ze złotym uchem. Wygląda na to, z tego co mogłem się dowiedzieć z rozmowy z panami, że El Muzyka znajduje już stałe miejsce w kolejnych edycjach łódzkiej imprezy Sound Edit. No tak, bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo istotny element również mojego życia. Sam gdzieś dotykałem paru syntezatorów w życiu i nawet kilka z nich gdzieś miałem, a niektóre jeszcze mam. Natomiast to jest tak, że w ogóle nowoczesna muzyka jest, produkcja muzyczna jest bardzo oparta o... Muszę przypomnieć, że mówi Maciej tak. Werk, zespół Hedone. Kiedyś tak, ale może wrócimy w wielkim stylu, kto wie, jak guma, którą lubisz. A już takie zapowiedzi, gdzie nie, gdzie ale ja są przekazywane. Zawsze to tutaj zapowiadam jakoś przed mikrofonem trójkowym i potem się z tego nie wywiązuję, więc wolałbym nic nie mówić. Na razie się skupmy. No na razie Sound Edit. Skupmy się na 9. edycji festiwalu Sound Edit, ale mówię, że elektronika to jest jakby no, stały element produkcji, bo trudno w tej chwili nawet zespoły tak naprawdę bardzo popowe, tak naprawdę ja ostatnio nawet z kimś rozmawiałem i gdyby wyjąć z, choćby z płyty Rihanny, tak, bo ja ostatnio słuchałem sobie na przykład Rihanny, gdyby wyjąć z tego wokale, to mamy trochę Aphex Twin pod spodem, to są już zupełnie inne klimaty muzyki popowej, to tak naprawdę zapoczątkowała produkcja choćby płyty Ray of Light Madonny. Ale tak, ale to w ogóle widać, że z pewnym poślizgiem te wszystkie patenty, które wymyślają elektronicy, pojawiają się w muzyce popularnej i one są oczywiście wtedy znacznie bardziej Marek Chorodniczy. Przystępne. Tak, spekuluje, domniemywa, bardzo, bardzo to wszystko no tak, ale, w popkulturze się reprodukuje się mocno. Tak łatwo mówi wyjąć wokal, prawda, tego czy innego artysty, ale... W każdym razie technologia stwarza już takie możliwości, że aż strach pomyśleć, jaka może być przyszłość muzyki. Tak jak śladami fotomontaży, prawda, i zapożyczeń od innych artystów, okaże się, że właściwie można wszystko miksować ze sobą, dając nową, niewątpliwie artystyczną jakość. Pod warunkiem, że zajmuje się tym jednak prawdziwy twórca. Tak. Zastanawiam się od wielu lat, kiedy będzie taki plugin, który w czasie rzeczywistym zamieni mój głos w głos Elvisa. Ale ja bym jeszcze wrócił na chwilę do tego Sound Edit, bo mamy edycję, w której mówiliśmy o tej muzyce, która się trochę rozwadnia w popkulturze, przestaje być tak oryginalna, ale przepraszam, znów mamy wielką gwiazdę. Gary Numan, też postać emblemat. No, on się nie dał nigdy rozwodnić. Zdecydowanie nie, jest wierny sobie. I to z nową płytą, kolejne płyty. Mocną płytą, tak? Tak, no i mamy, jeżeli chodzi o polską muzykę elektroniczną, nazwijmy to średniego pokolenia, twórców średniego pokolenia, czyli wspaniały duet Skalpel, który złotymi zgłoskami zapisał się, jeżeli chodzi o popularyzację i to no ciekawy, to awangarda. Nawet paradoksalnie, zapisał się jako popularyzator polskiego jazzu, ponieważ są to jedyne postaci, jeżeli chodzi o Polskę, które są reprezentowane w kultowej wytwórni Ninja Tune. No i Skalpel, specjalny program w piątek 27 października w klubie Wytwórnia. Zaczynamy właśnie koncertem Skalpela. I to będzie program, który będzie nawiązywał do obchodów stulecia awangardy polskiej. Specjalny zupełnie program. Panowie pracują nad czymś zupełnie nowym, ale gdzieś na pewno będą tam również fragmenty naszych klasycznych kompozytorów, z tego co wiem, choćby Pendereckiego. No a potem Gary Numan na scenę wchodzi i kończymy ten wieczór piątkowy setem DJ-skim Daniela Millera, czyli znów jesteśmy elektroniczni mocno. Tylko powiem szybko, dlaczego Daniel Miller powraca do Łodzi, człowiek ze Złotym Uchem z roku 2011. Jego przyjaciel, z którym właściwie zaczynali równolegle karierę, znakomity fotograf brytyjski Brian Griffin, również powraca do Łodzi. Ja go jakiś czas temu namówiłem, że powinien wydać album, książkę ze swoimi pracami i te prace właśnie w tym albumie się znalazły. Album zatytułowany jest Pop i swoją premierę ma również w piątek w Łodzi na festiwalu Sound Edit w Galerii Fotograficznej Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego przy ulicy Piotrkowskiej o godzinie 17 wernisaż. Książka o tyle też ciekawa i też elektroniczna, bo na przykład Brian Griffin jest autorem czterech pierwszych okładek zespołu Depeche Mode, choćby, tak? Czy robił również zdjęcia Briana Eno, czy zespołu Ultravox, płyta Vienna. gdyby tak już łączyć się tylko i wyłącznie z czarno-białymi klawiszami i z cut-offem, to tak to właśnie wygląda. A nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym przedstawicielu również to trochę elektroniki i awangardy. Sobota to nie tylko Marek Biliński i muzycy Davida Bowie, właściwie poniekąd David Bowie również duchem, ale to również duchy amerykańskie, czyli The Residents. Zespół właściwie... Enigmatyczny. Enigmatyczny, coś więcej niż zespół, to właściwie takie kolektyw artystyczny. Tak. Kolektyw niesamowity ze względu na używane rekwizyty i pewną tajemnicę, która towarzyszy choćby samym ukrywanym wyglądom muzyków. I miliony płyt, które wydali, bo to chyba w milionach można spokojnie Proszę liczyć. Panów, te pogwarki o łódzkiej imprezie, która w tym roku ma swoją 9. edycję, chciałbym zakończyć, ponieważ mówimy o współczesności, ale także bardzo chętnie panowie powołują się na tradycję. Nagraniem z roku 1968 z płyty, która zwróciła uwagę świata na nowe instrumenty. Syntezatory Moga. Switch on Bach. Klasycy. Elektroniczne realizacje. No tutaj mamy do czynienia akurat z jednym klasykiem, a autorem tych programowań jeszcze wówczas monofonicznych syntezatorów był Walter Carlos. Za chwilę nostalgiczna aria Jana Sebastiana Bacha. Marek Chrodniczy i Maciej Werk, który jeszcze coś. Tak, bo jeśli mówimy o klasyce, to jeszcze zupełnie nie pominęliśmy niedzielę na festiwalu Sound Edit 29 października. Też człowiek, który jest klasyką i również od klasyki, jakby na klasyce skończył, ale zaczynał też mocno elektronicznie. Michael Nyman ze swoim zespołem, pełen koncert w Łódzkiej Filharmonii, a wcześniej jeszcze otwarcie jego wernisażu instalacji audio wideo. I to chyba byłoby na tyle. Wszystkie szczegóły na stronie soundedit.pl. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Walter Carlos przełączono na Bacha. Rok 68, wytwórnia CBS. Tych realizacji w latach 60., 70. i jeszcze później było bardzo wiele. Przeniesienie w świat elektronicznych dźwięków klasycznego repertuaru i to tak zaczynając od Bacha, kończąc na współczesnych awangardzistach. To przygoda, którą cenią także muzykolodzy. Sądzę, że dla słuchaczy przeniesienie klasycznych brzmień w świat dźwięków dopiero odkrywanych to wielka artystyczna przygoda. Tangerine Dream zapowiadano niestety tylko jedna z części tego patrolu kosmicznych granic. Znajdziemy się teraz w Montrealu, rok 1977. Pozostało nam 10 minut i ten czas wypełnią mandarynkowe sny z płyty, która jest płytą piracką, ale w kolekcji miłośników Tangerine Dream zajmuje ważną pozycję. Thank you.